إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم إن يواجه الله بعد أكم حمد الله تبارك وتعالى نكم تكي زيادة زسالنا سلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم naanza khutuba hii kwa kukuhusieni kama ninavyopaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah ameweka mafanikio yote ya umal qiyama kwa kuwalipa malipo ya janna almuttaqin, faqad faza almuttaqun, kwa hakika wamefaulu na kufuzu wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika atafikia upeo wa kumcha Allah yule ambaye atakuwa anajihimiza katika matendo yake na yale yote ambayo anayafanya akayafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema, ya ayuhan nasu ittaqu hadha ash-shirka fa innahu akhfa min dabibin namli, faqala lahu man shaa Allah an yaqul kayfa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Al-hadith. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii ambayo ameisahihisha Shaykhul Albani rahimahullah katika Sahihul Jami', mtume anawaambia watu, ayuhan nas, ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu hadha shirka, yogopeni shirki hii, fa innahu akhfa min dabibin namli, kwa sababu hii shirki imejificha kuliko njia ambazo anaziacha sisimizi wakati anapita. Faqala lahu man sha Allah an yaqul, akasema kumwambia mtume yule ambaye Allah ametaka aseme. Akasema wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibi an-naml ya rasul Allah, vipi tutajiepusha na kumcha Allah na kujikinga nayo na wakati shirki hii imejificha kuliko zile njia ambazo anaziacha sisimizi yapitapo. Jawabu mtume sallallahu alaihi wasallam akalitoa ni lipi hilo? Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'an, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin, hawakuamrishwa watu wote, illa liya'budu Allaha, isipokuwa muabudie Allah, mukhlisina lahuddin, hali ya kumtakasia yeye ibada, hunafaa, hali ya kuachana na mila zote potofu, wayuqimu salata wayutu zakata, na wasimamisha sala na watoe zaka, wadhalika ad-dinu al-qayyima, na hiyo ndiyo dini iliyosimama, ndiyo dini ambayo iliyonyooka. Asema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati anaifasiri na kuisherehesha aya hii katika Riyadhus Salihin, akasema ma umira an-nasu illa bihadha an ya'budu Allaha mukhlisina lahuddin, hawakuamrishwa watu isipokuwa na jambo hili, nalo an ya'budu Allaha mukhlisina lahuddin, wa muabudi Allah basi hali ya kumtakasia yeye matendo, kumtakasia yeye ibada, an yasumu khalisan lillah wa an yatasaddaqu khalisan lillah wa an yusallu khalisan lillah wa an yatasaddaqu khalisan lillah wa an yasumu khalisan lillah wa an yahujju khalisan lillah wa an yusa'idu an-nasa khalisan lahu ila ghayri dhalika min al-a'mal as-salihah nakunu mukhlisan lillah. Akasema hawakuamrisha watu isipokuwa kwa jambo hili, nalo ni kumwabudia Allah pasi na kumshirikisha yeye na chochote. An ya'budu Allah mukhlisina lahuddin, hali ya kumwabudia Allah, kumtakasia yeye ibada. Wasali khalisan lillah, wasali kwa ajili ya Allah, kadhalika watoe sadaka kwa ajili ya Allah, kadhalika wafunge kwa ajili ya Allah, kadhalika wahiji kwa ajili ya Allah, si kwa chengine chochote. Wa an yusaidu an-nasa khalisan lahu, kadhalika wasaidie watu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Akasema Sheikh rahimahullahu taala ila sa'iril a'mali as-salihah, na katika matendo mengine yaliyokuwa mema, nakunu mukhlisina lillah au nakunu khalisan lillah, tuwe sisi ili tuwe sisi ni wenye kumtakasia yeye Allah tabaraka wa taala, nakuna ili tupate kuwa sisi mukhlisina lillah, tunamtakasia Allah tabaraka wa taala. Akasema fal khalisu, yule ambaye fal khalisu lillah azza wa jal la yakunu fi qalbihi riyaun, kwa sababu yule ambaye moyo wake uko mtakasifu kwa ajili ya Allah, kunakuwa hakuna katika moyo wake ria. Yule ambaye anamtakasia Allah matendo, kunakuwa hakuna katika moyo wake ria. Kwa sababu gani? Akasema li annahu innama yuridu biibadatihi wajha Allah wa thawaba Allah wa dar al-akhirah, kwa sababu yeye hakuna anachokusudia katika matendo yake isipokuwa yeye anataka wajibu wa Allah, anataka thawabu za Allah, kadhalika yeye anataka nyumba ya akhira. Ndugu zangu katika imani, aya hii ambayo Allah anatoa habari ni kama vile ambavyo anatuamrisha matendo yetu yote tunayofanya basi tuyafanye kwa ajili yake yeye, pasiwepo katika mioyo yetu kitu chochote katika shirki, kwa sababu yule ambaye atafanya jambo la akhira lakini lengo lake ni kutaka dunia, lengo lake watu wamsikie, lengo lake watu wamuone, hakika huyu hana salama mbele ya Allah tabarak wa taala يوم القيامه. Tulisoma hapa hadithi katika Ijumaa iliyopita, hadithi ndefu ambayo hatukuimaliza, na hilo ni kwa sababu qaddara Allahu ma sha'a fa'ala, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullah, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, inna awwala an-nasi yuqda يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. حسم متومي صلى الله عليه وسلم hakika mtu wa mwanzo ambaye atahukumiwa يوم القيامه ni yule ambaye ataletwa hali ya kuwa yeye amepata ushahidi, ataletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, Allah amfahamishe neema zake ambazo amemneemesha mpaka yeye azikiri kwa kuzitambua kwamba kweli Allah hizi ni neema ulioninemesha. Miongoni mwa neema hizo ni yeye kupata ushahidi katika sabilillah. Allah mwambie fama amilta fiha, ikiwa kweli unakiri hii ni neema, basi wewe umeifanyia nini neema hii? Aseme qataltu fika, mimi nimepigana kwa ajili yako, hatta stushhidtu, mpaka mimi nimepata ushahidi. Qala kadhabt, Allah mwambie hapana muongo, walakinaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil, wewe ulipigana ulimwenguni katika njia ya Allah ili uitwe wewe ni shujaa, wa hakika pameshasemwa huko duniani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, kisha fataamrishwa akokotwe yeye kiusouso kwa uso wake mpaka atupwe katika moto. Limadha, kwa nini ayapate haya wakati yeye qatala hatta stushhida, alipambana mpaka akapata ushahidi. Wa rajulun ta'allama al-ilma وعلمه وقرأ القرآن, na mtu mwingine alijifunza elimu, elimu ya kisheria akaifunza, وقرأ القرآن na akaisoma Qur'an, fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, ataletwa mbele ya Allah, Allah amfahamishe neema zake na yeye azikiri kwa kuzitambua, amwambie fama amilta fiha, neema hizi wewe umezifanyia nini? Qala aseme ta'allamtu العلم وعلمته وقرات في القران, الله mimi nimejifunza elimu ya kisheria na nikaifunza na nimesoma kwa ajili yako Qur'an. Allah mwambie kadhabta, walakinaka ta'allamta al-ilma liqala 'alim wa qara'ta al-qur'ana liqala huwa qari'un faqad qil, wewe umejifunza elimu ili watu waseme kwamba wewe ni mwana wa chuoni, wewe ni mjuzi, wewe umeisoma Qur'an ili pasemwe kwamba wewe ni msomaji. Kwa hakika pameshasemwa duniani, sifa umezipata na watu wamekusifia. Thumma umira bihi, kisha fataamrishwa kwa mtu huyu, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, akokotwe kwa uso wake mpaka atupwe katika moto. Kwa nini ayapate haya na yeye amesoma ilmu na kuwasomesha watu, na yeye amekisoma kitabu cha Allah na watu wakakisikia kwamba yeye anakisoma, lakini kwa nini ya yote ayapate haya? Wa rajulun wasa'a Allahu alayhi wa a'tahu min al-amwal wa a'tahu min asnaf al-amwal kullah, na mtu mwingine ambaye Allah alimkunjulia akampa katika aina za mali zote, fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, ataletwa mbele ya Allah, Allah amfahamishe neema zake na yeye azikubali azikiri, amwambie fama amilta fiha, kwenye neema yangu hii ya kukupa mali nikakupa njia zote wewe, nikakupa mali waweza kufanya lolote, umeifanyia nini neema hii? Aseme ma min sabilin, hakuna njia yoyote isipokuwa Allah. Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha, unapenda wewe katika njia hiyo patolewe. Hakuna njia yoyote ambayo wewe unapenda watu watoe katika njia hiyo. Akasema illa anfaqtu fiha laka, isipokuwa mimi nilitoa katika njia hiyo kwa ajili ya Allah. Allah mwambie kadhabta, walakinaka fa'alta liyuqala jawadun, wewe ulifanya ili upate kuitwa mkarimu. Faqad qila, duniani pachasemwa kwamba wewe ni mkarimu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, kisha faamrishwe yeye akokotwe mpaka atumbukizwe katika moto. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, alaita shahadatu fi sabilillah afdalul a'mal walaysa al-ilmu ash-shar'iyyu afdalul a'mal walaysa al-infaqu fi wujuhil khayri afdalul a'mal. Je, kupigana katika njia ya Allah mpaka kupata ushahidi si katika amali iliyokuwa bora? Kadhalika elimu ya kisheria mpaka Allah akawasifia wanawachuoni kwa kuwapa daraja za juu si katika amali iliyokuwa bora? Je, kutoa katika njia za khairi sio bora katika amali? Jawabu bala, kwamba ni njia bora na matendo yaliyokuwa bora. Kwa nini Allah tabaraka wa taala awaadhibu hawa, mfano wa watu kama hawa waliotenda matendo hakuna mtu aliyemwambia mimi ninafanya kwa ajili ya kujionyesha, lakini katika mioyo yao walifanya si kwa ajili ya Allah, walifanya kwa ajili ya makusudio mengine katika aghradhu dunyawiyya, katika malengo ya dunia. Allah anakwenda kuwafedhehesha yaumul qiyama, kama ilivyokuja katika musnad ya Imamu Ahmad rahimahullah, hadithi ya kaisaihisha Sheikh Al-Albani katika sahihu at-targhib wat-tarhib, hadithi ya Abdullah ibn Umar bin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, man sam'a bi amalihi, man sam'a an-nasa bi amalihi sam'a Allahu bihi masami'a khalqi wa saghharahu wa haqqarahu. Yoyote yule ambaye atakayetenda kwa matendo yake lengo ni kuwasikilizisha watu, Allah atawasikilizisha kumsikilizisha yeye katika masikio ya viumbe wake, watamsikia na wamfahamu. Ikisha Allah atamdogosha na kumdharau, dharau ataipata duniani, kadhalika dharau ataipata yaumul qiyama, kwa aina za adhabu ya yule ambaye alitenda akionekana kwamba yeye katenda kwa ajili ya Allah. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أي حديث الأول. أما سيما إمام النووي كتك شرح حديثه لككسرية إلى حديث يكوانزا قوله في الغازي وعالمي والجواد. قولي أكي الله تبارك وتعالى قولي أكي متومي ألبقوا نمزنقمز يولي ألي بيانا كتك نجي الله. كذلك ألبمزنقمز من وشووني يولي ألي يكون علم, كذلك يولي ألي يكون مكريم وإعقابهم نقوى عذبك واو الله تبارك وتعالى لفعلهم ذلك لغير وجه الله وكفنك واو هذيو باسي نكتاك وجه والله تبارك وتعالى وإدخالهم النار نقوى كوينجزك واك الله تبارك وتعالى واو متوني. دليل هين دليل إليك وتوش. أكسيما الإمام النووي رحمه الله تعالى دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقابته عقوبته. هين دليل يو يوزيت وحرام وحرام ورياء نوكال ومتسياك أما يتقوى سكيك ياما. كذلك وعلى الحث نفيل فيل ينقوى نكوحميزوا على وعلى الحث على وجوب الأعمال على الوجوب الإخلاص في الأعمال, كذلك نكوحميزوا يو يكتند متندك وإخلاص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هوا قوام رشواه إسفقوا ومعبدي الله هل يكم تكسي يي متند حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. وفيه أن العمومات في فضل الجهاد في سبيل الله إنما هي لمن فعل ذلك مخلصا. ناكسيما فيل فيل فضيلة زيولي أليه بيجانا جهادي كتكنجي الله حقيقة يبتهايا kwa yule ambaye amefanya hayo kwa ajili ya Allah. Wakadhalika athnaa ala alulamai wa ala almunfiqina fi wujuhi alkhair, na vile vile sifa ambazo Allah amewasifia wanawachuoni na wale wenye kutoa katika njia za khairi. Kulluhu mahmulun, yote hayo yanachukuliwa. Ala man fa'ala dhalika mukhlishan lillah, kwa yule ambaye amefanya hayo kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Ina maana aliyefanya hayo kwa lengo la kujionyesha, kwa lengo la kusikilikana, hawezi kuyapata hayo. Baada ya kupata fadhila ambazo Allah amezitaja au mtume amezitaja, huyo atapata mateso ya Allah na adhabu ya Allah tabaraka wa taala kwa kadri ya vile alivyofanya katika riya. Haya hayaonyeshi kwamba huyo ataadhibiwa milele katika moto. Yeye atateswa kwa kadri ya riya yake katika kitendo chake. Ama matendo aliyatenda kwa ikhlas, hakumshirikisha Allah katika riya, hakika huyo Allah tabaraka wa taala atamlipa malipo yaliyokuwa kamilifu na atamuingiza katika pepo yake, lakini baada ya adhabu ya moto kwa kujionyesha kwake katika matendo haya ambayo ameyatenda. Nasalullah salamata wal afia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, aya ambazo tulizisoma na hadithi ambazo tumezisoma katika khutba ya kwanza linaonyesha juu ya taghalidhi taharimi riya wa shiddati uqubatihi fil akhirah wa kadhalika fid dunya. Inaonyesha juu ya uzito wa uharamu wa riya kadhalika na ukali wa adhabu yake duniani na akhira. Kwa yule ambaye Allah tabaraka wa taala amempa kitu katika ilmu, ajue kwamba hiyo ni neema ya Allah, afanye afundishe watu, lengo lake ni Allah, lengo lake sio dunia, kwamba yeye apate cheo katika dunia, lengo lake ayapate yale yaliyokuwa katika mikono ya watu. Anawafundisha watu, lengo achukue vile vilivyomo katika mikono yao, akinyimwa akasirike, akipewa aridhie. Yule ambaye Allah tabaraka wa taala amejaalia katika kifua chake kipo kitabu cha Allah, kadhalika akisome lillah na akifundishe lillah, sio lengo lake ni kuyachuma yaliyokuwemo katika mikono ya watu au watu wamsikie na wamuone wamjue yeye. Kadhalika yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemneemesha katika neema ya mali, akawa ana wasaa wa kufanya kila jambo la khairi, afanye kwa ajili ya Allah, asitake sifa watu wamsifie wala kujionyesha wala kwamba yeye anatoa kwa ajili ya apate manzila nyingine ambayo hana. Kwa sababu anaweza akatoa kwa sababu ana uwezo, lakini anataka apewe nafasi ambazo yeye hawezi kuzipata mpaka awe anatoa ili watu wamkurubishe na kumweka mbele. Asifanye hivi kwa ajili ya hilo, afanye hivi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, jambo la riya ni jambo lililokuwa zito, kwa sababu ni jambo ambalo limejificha, hakuna anayeliona isipokuwa ni wewe mwenyewe katika moyo wako. Utajiepushaje na jambo hili? Wanataja ulama katika njia ambazo au tiba ambayo mtu anaweza akajiepusha na riya, ya kwanza ni istihdharu muraqabati Allah ta'ala fi amali. Jambo la kwanza ni kudhihirisha kumchunga Allah katika matendo yake. Wa hadhihi hiya manzilatu al-ihsan, na hii ndiyo daraja ya ihsan, kama mtume sallallahu alayhi wa sallama alipomjibu Jibril alayhi salatu wassalam wakati alipoulizwa, ma hiya akhbirni anil ihsan, qala an ta'buda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, muabudi Allah kama vile ka annaka tarahu, kama wewe wamuona, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ikiwa humuoni basi jua kwamba yeye Allah tabaraka wa taala kuona. Ina maana unafanya kwa ajili ya Allah, unaifanya ibada kwa kuchunga sharti zote za ibada, unakifanya kitendo ili kiwe ni kema, kitendo hichi ili kiwe ni chema kisifikane kwa sharti ambazo sharti hizo kinazingatiwa kitendo hicho kuwa ni chema. Hili ni jambo la kwanza. Ina maana unaposwali, unapofunga, unamchunga Allah, humfanyii yoyote, si katika dhahiri yako wala katika batini yako, ndani ya moyo wako unafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. kadhalika. Katika tiba ya riya, njia za kujiepusha na riya ambazo wanazitaja ulama, vile vile ni mtu kuwa anafahamu athari ya riya fi dunia. Athari ya riya ndani ya dunia, kuna athari gani? Kuna athari mbaya Allah tabaraka wa taala ya kumfedhehesha yule ambaye anafanya kwa riya. Tulisoma hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn As ambayo imepokea Imam Ahmad na ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwamba man sama'a an-nasa bi'amalihi sama'a Allah bihi fi masami'i khalqi. Ayote yule ambaye anataka kuwasikilizisha watu katika matendo yake anayoyatenda, Allah atamfanya asikilikane katika masikio ya viumbe wake. Wa haqqarahu wa saghharahu, Allah atamdhalilisha kadhalika na Allah atamdharau. Kadhalika imekuja hadithi man sama'a an-nasa sama'a Allah, yule ambaye anataka watu wamsikie, basi Allah tabaraka wa taala atamfanya watu wamsikie. Wa man yura'i an-nasa yura'i Allah, na yule mwenye kujionyesha kwa watu, Allah tabaraka wa taala atamfanya yeye ni awe mwenye kuonekana katika dunia. Watu watamuona na watu watamsifia, watamsifia watakaomsifia na watamdharau watakaomdharau. Hebu jiulize, kwa kitu gani unataka mpaka unafanya kitendo chako ambacho unakifanya kwa ajili ya Allah, lakini lengo lako ni kuwaonyesha watu, kutaka wakusikie watu, lengo lako ni kutaka mambo katika dunia, lengo lako ni kutaka umashuhuri, watu wakujue? Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo wanayataja wanawachuoni ni ilaju riya au sababu za kumfanya mtu aepukane na riya, kadhalika ni kuyafahamu mateso ambayo mtu atayapata kule akhera kwa kufanya riya. Hadithi ya Abu Huraira ambayo tumeisoma mwanzo ni dalili katika hilo. Ikiwa utaiweka mbele hadithi hii katika tendo lako lolote utakalolitenda, basi bila shaka itakuwa ni msaada mzima au msaada mkubwa wa kujiepusha na kitendo chako kwa ajili ya kufanya riya. Kadhalik, katika njia nyingine ambayo wanaitaja wanawachuoni ya kujiepusha na riya ni isti'anatum billah, ni kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Allah anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisi tunatakiwa tuseme ndani ya swala, wewe tu peke yako ndiye ambaye tunakuabudu na wewe tu ndio ambaye tunakutaka msaada. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, na akasema mtume wakati anamfundisha Abdullah ibn Abbas radiyallahu anha anhu radiyallahu anhuma, fa idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada mtake msaada Allah tabaraka wa taala. Fal hadithu sahih rawahu at-Tirmidhi wal Hakim wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Unaweza ukajiuliza, jambo la riya ni jambo zito, mimi nitawezaje kujiepusha na hili? Mtake msaada Allah tabaraka wa taala, usimtake msaada yoyote. Amepokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na hadithi ameisahihisha Sheikh al-Albani katika Sahih al-Jami'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك, ايني watu iogopeni shirki hi, فانه اخفى من دبيب النمل, هي imejificha kuliko njia anazopita sisimizi. فقال له من اراد الله ان يقول, من شاء الله ان يقول, الله akasema kumwambia mtume yule ambaye Allah alitaka aseme. وكيف نتقيه wa huwa akhfa min dabibin namli ya rasul Allah, vipi tujiepushe na shirki wakati hiyo imejificha kuliko njia ambazo ameziacha simizi katika mapito yake? Faqala qulu, akasema mtume semeni, allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa na'udhu bika ma lam na'lam, au kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ewe Allah tunajikinga kwako wewe na kukushirikisha na chochote katika kile ambacho sisi tunakijua na vile kile ambacho sisi hatukielewi. Ina maana uzo ukatenda lakini hujui kwamba wewe umefanya shirki ya riya ikatokezea katika kitendo chako, kadhalika hilo umetaka hifadhi na msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, yule ambaye atapita katika njia hizi ambazo tumezitaja nne, bila shaka itakuwa ni msaada kwake yeye kujiepusha na riya katika matendo yake. La, hakuyaweka haya kwamba ni njia wala ni sababu wala ni tiba, basi anaweza shetani akampabia na akafanya matendo mengi lakini yakawa hayana wizani yaum al-qiyama, kwa sababu yametawaliwa na riya. kwa sababu ametenda kwa kusudio jingine katika moyo wake. Allahumma inna nas'aluka hudak, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma khallis qulubana min ar-riya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.